znikają na dzień dobry. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 września, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na współpracy w obliczu nowych zagrożeń rozmawiali w Warszawie polski premier i niemiecka kanclerz. W Nowym Jorku trwają obchody 20. rocznicy zamachów terrorystycznych na World Trade Center. Dziś 1/8 siatkarskiego finału z Finami. Za chwilę relacja naszego reportera. Polska i Niemcy są bliskimi partnerami, powiedział w Warszawie po spotkaniu z kanclerz Angelą Merkel premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił też o wspólnej obronie przed nowymi zagrożeniami. Zwrócił uwagę, że wycofanie z Afganistanu i zmiana polityki Stanów Zjednoczonych wymaga od Unii Europejskiej jednego stanowiska i większego zaangażowania na świecie. Ja z mojej perspektywy pokazałem bardzo wyraźnie wolę Polski, żeby Unia Europejska była globalnym, bardzo silnym partnerem wielkich regionalnych sił, organizacji i państw na czele z Chinami, Rosją czy Stanami Zjednoczonymi. Aby tak się stało, to Unia Europejska musi być silna gospodarczo, musi także wzmacniać się na polu zdolności do odstraszania potencjalnych agresorów. Premier mówił też, że zgadza się z kanclerz Niemiec, iż Unia Europejska musi prowadzić politykę wsparcia rodzimego przemysłu poprzez inwestycje. A propos wciąż aktualnych zagrożeń. W Nowym Jorku trwają obchody 20. rocznicy największych na świecie zamachów terrorystycznych. 11 września 2001 roku porwane przez Al-Kaidę samoloty rozbiły się o wieżę Światowego Centrum Handlu na Manhattanie oraz o Pentagon. Czwarta z maszyn spadła na pole w Pensylwanii. W zamachach zginęło prawie 3000 osób. Uroczystości rozpoczęły się od wniesienia na Ground Zero przez strażaków i policjantów amerykańskiej flagi. Miejscowy chór wykonał też hymn Stanów Zjednoczonych. O 14:46 polskiego czasu, w chwili gdy pierwszy samolot wbił się w wieżę Światowego Centrum Handlu, uczestnicy ceremonii oddali hołd ofiarom zamachów minutą ciszy. W trakcie zaplanowanej na 4 godziny uroczystości wyczytywane są nazwiska wszystkich zabitych. Na Ground Zero przyjechał amerykański prezydent Joe Biden, który ma dzisiaj odwiedzić także Waszyngton i Pensylwanię, czyli dwa pozostałe miejsca zamachów. Na trybunie w Nowym Jorku są także dwaj byli prezydenci, Barack Obama i Bill Clinton. Na miejscu są też nowojorscy strażacy, policjanci i setki mieszkańców Nowego Jorku. Wiele osób ma przypięte niebieskie wstążki, które symbolizują hołd ofiarom zamachów. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W czasach komunistycznych kardynał Stefan Wyszyński był rzeczywistym reprezentantem polskiego państwa i narodu, powiedział w Polskim Radiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz. Jutro odbędzie się beatyfikacja prymasa tysiąclecia, także matki Elżbiety Różyczackiej, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Antoni Macierewicz podkreślił, że niezłomna postawa kardynała Wyszyńskiego i jego duchowe przywództwo dały podstawę do dążeń niepodległościowych Polaków. Jego działania w przełomowych momentach, począwszy lat 50. do lat 80. były bazą, były punktem wyjścia, który pozwolił na działania narodowe zmierzające do niepodległości, zarówno te, które miały charakter protestów, które miały charakter powstań, jak i te, które miały charakter odbudowy państwa polskiego, który został zaczęty właśnie przez Solidarność. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej będzie relacjonowana na portalu polskieradio24.pl oraz na kanale YouTube Archidiecezji Warszawskiej. Dostępna będzie także transmisja uroczystej mszy beatyfikacyjnej, która rozpocznie się o 12. Na koniec sport. Nasi siatkarze walczą dziś z Finami w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Spotkanie odbędzie się w trójmiejskiej Ergo Arenie. Biało-czerwoni wyszli z grupy A z pierwszego miejsca z kompletem 5 zwycięstw. Rywale wygrali 3 spotkania i zajęli 4. lokatę w grupie C. W Gdańsku jest Dariusz Urbanowicz. Darku, Polacy 5 zwycięstw, Finowie 3, ergo jesteśmy faworytami. Jesteśmy faworytami i z polskiego obozu na szczęście nie dochodzą żadne niepokojące sygnały. Finowie do Pucharu weszli z 4. miejsca w grupie C. Powszechnie uważa się, że powinno być szybkie 3-0 dla Polski oczywiście, ale podopiecznie selekcjonera reprezentacji Polski Witala Heinena potrafią ostatnio spłatać figla i przegrać set, a nawet dwa z rywalami, po których niekoniecznie spodziewamy się fajerwerków. Mimo że obecnie w Trójmieście burzowo, pod dachem gdańskiej Ergo Areny jeszcze spokojnie, choć i tutaj szykują się poważne grzmoty. Polska-Finlandia o 20:30, ale wcześniej, bo o 17:30 rozpocznie się konfrontacja z mocnym politycznym podtekstem. Rosja zagra z Ukrainą. Zatem szykuje się tutaj naprawdę ciekawy wieczór. Z Gdańska Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem może zagrzmieć, a w nocy przelotnie padać. Nad ranem lokalnie mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach od 8 stopni na wschodzie do 17 na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na wschodzie rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Burze głównie we wschodniej połowie kraju. Na termometrach od 22 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Postęp jest, ale do demokracji daleko. Słuchowisko archiwalne z Radia Lublin na scenie teatralnej Trójki. Jarosław Praszczałek. Chodzi nam o rząd dusz. Prymas tysiąclecia i powojenna Polska. W 1957 zawarłem porozumienie, ale tym razem powtórzę dobitnie to, co mówiłem wyraźnie już w czasach stalinowskich. Non possumus. W dniu beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Weekend dobrych startów przed nami. Na stacjach Orlen zatankuj paliwo Verve w cenie paliw standard z aplikacją Orlen Witaj i kibicuj z nami Robertowi Kubicy w Formule 1. Ja już mam aplikację Orlen Witaj i korzystam. Dołącz i ty, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:06, zapraszamy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ryszard Jaźmiński i realizujący tę audycję Michał Jakubik. Festiwale tych nie brakuje. Już za tydzień rozpoczną się emocje związane z polskim kinem, czyli kolejny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ale tymczasem dzisiaj kończy się 78. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji i już za kilka minut na pewno się przy nim dłużej zatrzymamy. Wprawdzie nie znamy jeszcze laureatów. Ci zostaną ogłoszeni dopiero po 19, no ale możemy już podsumować wenecki festiwal i zrobimy to z krytykiem filmowym, obserwatorem festiwalu Kubą Armatą. No a poza tym na razie w Warszawie zmierza do końca festiwal Dogs Against Gravity. Trwa jeszcze w innych polskich miastach, no i ma też później swoją wersję online'ową. Zatrzymamy się przy dwóch filmach, które miały w tym roku swoje światowe premiery właśnie na tym festiwalu i porozmawiamy z ich twórcami. Z Kubą i Kurdą o dokumencie Ucieczka na Srebrny Glob. To taki szczególny film o słynnym i właściwie nieskończonym nigdy filmie Andrzeja Żuławskiego Na Srebrnym Globie. Swoją światową premierę miał też film Rafaela Lewandowskiego o wybitnym, znanym nam doskonale poecie Herbert Barbarzyńca w ogrodzie. I przy tych dwóch tytułach na pewno przed 17 zatrzymamy się dzisiaj nieco dłużej. No ale nie mogę też zacząć inaczej jak od wspomnienia tej przykrej wiadomości z tego tygodnia. Odszedł od nas Wiesław Gołas. Przypomnijmy go muzycznie. Bezgwiezdną, gęstą nocą wiedziałem, że mi nie wystarczy sił na żadną inną drogę, lecz iść do ciebie przez złych szlaków pył. Ja zawsze, zawsze mogę. Do ciebie szłem, choć stopy krwawiły. Do ciebie szłem, cel wracał mi siły. Do ciebie szłem, od kiedy już nie wiem. Do ciebie szłem, przez życie bez ciebie. Do ciebie szłem, z daleka, z daleka. Do ciebie szłem, wierzyłem, że czekasz. Dla ciebie szłem, po ciebie szłem, przez obcy świat. Do ciebie szłem, szedłem, szedłem od lat. A to co to jest? Co? To. A to to nie wiem. Nie wie pan? Nie wiem. Gdy cię spotkałem, zaśpiewała w tle gitara jasna struna. Zapłonął księżyc w kolorowym szkle. melodii, co szła ku nam. I zrozumiałem wtedy, że to ty, ta, z którą tańczyć idę. I że mi pewno kiedyś powiesz przyjdź, a ja na pewno przyjdę. Do ciebie szłem przez puste ulice, do ciebie szłem znaczony księżycem, do ciebie szłem po usta i serce, do ciebie szłem, by nie iść już więcej. Jest! Od ciebie szłem, przez łzy nic nie widząc, to tylko był dla ciebie epizod. Od ciebie szłem, bez ciebie szłem przez obcy świat. Bez ciebie jak od lat. Tak nam westchnął, tak nam śpiewał Wiesław Gołas. Oczywiście tych utworów było znacznie więcej. Tu źródła akurat łatwe do odgadnięcia, Kabaret Starszych Panów, bo i przez chwilę nawet w tym utworze pojawił się Jerzy Wasowski. Do piosenek Wiesława Gołasa w Trójkofilmową jeszcze dzisiaj przed 17 wrócimy, no ale na pewno z wielką przyjemnością będziemy wracać do jego ról filmowych, Alternatywy 4, Poszukiwany, Poszukiwana, Potop, Hydrozagadka, Nie ma róży bez ognia, Żona dla Australijczyka. Mógłbym długo, długo wymieniać. No i oczywiście ta chyba jedna z najsłynniejszych, najbardziej pamiętanych ról w serialu Czterej Pancerni i Pies. W ostatnich dwóch dniach wiele było tych wspomnień dotyczących aktora, jego niezwykłego też poczucia humoru. Wiele anegdot niestety nie ma go już z nami. Wracamy do aktualności filmowych, bo sobota to ostatni już dzień 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Ciekawi jesteśmy, chcielibyśmy pewnie wiedzieć, który film w tym roku zwycięży, jakie będzie to rozdanie nagród, no ale na to musimy poczekać, a emocje w Polsce też są silne, bo pamiętamy o tym, że w konkursie głównym mieliśmy w tym roku swoją reprezentację. Ciągle mamy. To nowy film Jana P. Matuszyńskiego, Żeby nie było śladów. Już za chwilę połączymy się z Wenecją. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo, filmowo łączymy się teraz z Wenecją. Tam jest Kuba Armata. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Krytyk filmowy, obserwator weneckiego festiwalu i też wielu, wielu innych. To zacznę może od pytania natury ogólnej. Co się zmieniło w Wenecji od zeszłego roku? Festiwal wygląda podobnie, czy jednak trochę inaczej? No muszę przyznać, że festiwal wygląda dość podobnie. To znaczy w zeszłym roku festiwal w Wenecji był tą jedyną filmową imprezą, która odbyła się w formie fizycznej w trakcie pandemii i rzeczywiście te obostrzenia były bardzo mocno przestrzegane na każdym kroku. Teraz jest podobnie. To znaczy motorycznie mamy mierzoną temperaturę, musimy na każdym seansie siedzieć w maseczkach, wszędzie są płyny do dezynfekcji, więc daje się odczuć jeszcze to echo pandemii, natomiast jest zdecydowanie więcej i twórców, i dziennikarzy, i publiczności niż miało to miejsce rok temu, także widać, że mimo tego, że pewne rzeczy są podobne, że jednak ten festiwalowy świat wraca taki, do jakiego przywykliśmy. A no właśnie, tym bardziej, że to długa historia. 78. już Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. No i zbliżamy się do wielkiego finału, bo to już dzisiaj wieczorem, prawda? Tak. Ceremonia rozdania nagród jest dzisiaj o godzinie 19. Ja jeszcze jestem w Wenecji, także pierwszy raz od dawna będę miał okazję śledzić tę ceremonię na żywo w biurze prasowym razem z dziennikarzami z innych krajów, także na pewno będzie dużo emocji, spekulacji i dziennikarze z jednego kraju pewnie będą najszczęśliwsi, jak to ma miejsce co roku. laureatów poznamy dopiero wieczorem, no ale chciałbym cię podpytać, jacy w tym roku są faworyci, co być może się przełoży na wynik głosowania jurorów albo i nie. No ale zacznijmy właśnie od samych jurorów. Co można byłoby powiedzieć o tegorocznym składzie? No to jest bardzo, bardzo interesujący skład, ponieważ przewodniczącym jury jest świetnie w Wenecji znany koreański reżyser Bong Joon-ho, który tutaj przecież triumfował ze swój film Parasite. To jest wielki kina gatunkowego, więc bardzo jestem ciekawy tego, co on wybierze i jak te obrady będą przebiegać. Natomiast w jury jest także chociażby Chloe Zhao, czyli reżyserka świetnego filmu, który przecież w ubiegłym roku i w Wenecji, i w trakcie Oscarów odegrał ważną rolę, czyli filmu Nomadland. Tak naprawdę no, jurorskie wybory są jedną wielką zagadką. To znaczy zawsze zadajemy sobie pytanie, jak jurorzy obradują, czy to są wybory w pełni demokratyczne, czy przewodniczący jury do jakiegoś stopnia stara się narzucić swoje zdanie, więc no myślę, że te pytania towarzyszą i w tym roku. Podejrzewam, że oczywiście jurorzy już decyzję podjęli, tylko to jest ściśle tajne i musi poczekać do dzisiejszego wieczora. No ale wymieńmy chociaż tych kilka tytułów filmów, o których najwięcej się mówiło i które mają potencjalne szanse znaleźć się dzisiaj w tym właśnie ostatecznym festiwalowym werdykcie. To nie jest paradoksalnie łatwa sprawa, bo w Wenecji w tym roku powtarza się sytuacja, która miała miejsce nie tak dawno na festiwalu w Cannes, to znaczy konkursowa stawka jest dość wyrównana. Są to filmy wyrównane i przede wszystkim na dobrym poziomie. Ja muszę przyznać, że chyba nie pokusiłbym się obstawienia u Bookmachera wyników tegorocznego festiwalu, ponieważ tych tytułów rzeczywiście jest sporo, o których się mówi w kontekście końcowego sukcesu. To chociażby filmy wielkich mistrzów, ponieważ w konkursie w tym roku w Wenecji jest na przykład nowy film Pedro Almodovara, Parallel Mothers, jest film Jane Campion, który został tutaj świetnie przyjęty, The Power of The Dog, jest film Paolo Sorrentino, The Hand of God. Także wiele się mówi o tych znanych nazwiskach, których filmy już od lat możemy śledzić nie tylko na festiwalach, ale także w Polsce w regularnej kinowej dystrybucji. Jest oczywiście też polski film, który został dobrze przyjęty, zresztą ma już na swoim koncie pierwszą nagrodę, film Jana P. Matuszyńskiego, Żeby nie było śladów, a wczoraj reżyser odebrał nagrodę Bisato d'Oro, to jest nagroda niezależnych krytyków, którzy właśnie postanowili przyznać swój laur Matuszyńskiemu. No właśnie, jak oceniasz szansę filmu, żeby nie było śladów filmu o sprawie Grzegorza Przemyka w tym ostatecznym werdykcie? Czy ten tytuł i nazwisko Jana P. Matuszyńskiego ma szansę pojawić się dzisiaj wieczorem podczas ceremonii zamknięcia festiwalu? No to też jest trudne do przewidzenia, natomiast film został dobrze przyjęty na festiwalu w Wenecji. Premierowy pokaz skończył się długą owacją na stojąco, ale też musimy pamiętać o tym, że taka jest specyfika tych premierowych pokazów, to znaczy większość filmów, które mają już te uroczyste pokazy, zazwyczaj przyjmowane są bardzo pozytywnie. Ja następnego dnia przeglądnąłem dość uważnie gazetę, która tutaj wychodzi codziennie. W tej gazecie jest taka specjalna rubryka, w której wybrani dziennikarze z całego świata wystawiają swoje oceny i tutaj film Matuszyńskiego te oceny zebrał niezłe, natomiast lokuje się gdzieś w połowie konkursowej stawki. I to wcale nie wynika z tego, że coś z tym filmem jest nie tak, ale właśnie z tego, o czym powiedziałem, czyli z faktu, że w tym roku konkurencja jest bardzo mocna. Ja mam taką cichą nadzieję, że ta pierwsza nagroda, którą polski reżyser odebrał wczoraj, jest taką pozytywną zapowiedzią tego, co wydarzy się wieczorem, bo myślę, że szanse na jakąś ważną nagrodę są. O jakich filmach czy o jakich twórcach warto byłoby jeszcze wspomnieć w kontekście tegorocznego festiwalu? No bo oczywiście jurorzy podejmują swoje decyzje, ale przez cały czas trwania weneckiego festiwalu swoje oceny wydawali także krytycy filmowi i profesjonaliści z całego świata. Tak, ja muszę przyznać, że jest kilka takich filmów, które może niekoniecznie były jakoś bardzo wysoko oceniane w tym rankingu, o którym wspomniałem, natomiast które mi przypadły do gustu. Takim filmem jest chociażby film Box w reżyserii Lorenzo Vigasa. To jest zresztą reżyser, który już w Wenecji za swój poprzedni film wygrał. Wtedy to była wielka niespodzianka. Bardzo ciekawy jestem teraz, czy jakąś nagrodę otrzyma. Albo chociażby film Anny Lili Amirpour, Mona Lisa and the Blood Moon, tak się nazywa ten film. I to jest takie mocne kino gatunkowe. I bardzo jestem ciekawy w kontekście tego, o czym mówiłem, czyli przewodniczącego jury, który lubi takie kino, który ceni takie kino, który zresztą sam robi takie kino, czy ten film przypadkiem nie okaże się czarnym koniem rozdania nagród tegorocznego festiwalu w Wenecji. No to czekamy w takim razie na wieczorne rozstrzygnięcia. Dziś jeszcze będziemy wiedzieli, które filmy zostały nagrodzone na 78. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Był z nami Kuba Armata, krytyk filmowy, obserwator weneckiego festiwalu. pen. Si tú le parla mi ex americano, cuando sapa la mora sota luna, come te ven en capetia y lo blu. Papa l'americano. I tak to za sprawą tego utworu pozostaliśmy jeszcze nieco w klimacie weneckim, na pewno włoskim, bo to utwór z filmu Paolo Sorrentino, Wielkie Piękno, a reżyser przyzwyczaił nas do tego, że łączy ze sobą tak często zupełnie różne gatunki muzyczne w swoich filmach, że można się w tym pogubić, ale jednak stanowi to jakąś dodatkową wartość. Czy tak będzie również w jego nowym filmie? O tym się dopiero przekonamy pewnie przy okazji polskiej premiery, ale na razie premierę na festiwalu w Wenecji miał ten najnowszy właśnie film Paolo Sorrentino, The Hand of God. To autobiograficzna opowieść o jego dorastaniu w Neapolu lat 80. No i co również ważne, wielkiej wtedy fascynacji piłkarską legendą, czyli Diego Maradona. No i To dopiero nas czeka w niedalekiej, miejmy nadzieję, przyszłości. A czy ten film znajdzie się w werdykcie jurorów Weneckiego Festiwalu? Tak jak mówiliśmy, przekonamy się dziś wieczorem. Tymczasem udajmy się na inny festiwal, który kończy się. To Dogs Against Gravity. No ale filmy pokazywane na nim, szczególnie te, które miały swoje światowe premiery, dopiero będą miały szansę zaistnieć także w naszych kinach, także na dużym ekranie. Znamy już pierwszych laureatów rozmaitych konkursów. No i trzeba powiedzieć, że film, o którym za chwilę porozmawiamy w Trójkowo Filmowo, czyli Ucieczka na Srebrny Glob, zdobył aż 3 nagrody. Pierwsza z nich w konkursie polskim to nagroda Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Druga nagroda za najlepszą produkcję, tam odebrała Daria Maślona. No i wreszcie ta trzecia i główna w konkursie Nos Chopina. Tu przypomnę, nagradzane są najlepsze filmy o muzyce lub sztuce. W tym wypadku chodzi o to drugie. Nagrodę otrzymał reżyser Kuba Mikurda, z którym spotkamy się już za chwilę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Film! Ostatecznie jednak materiały, które zostały nakręcone, były wykorzystane. Film otrzymał taką okrojoną, ale jednak jakąś wersję końcową z autokomentarzem. Co sądzisz o tym, co wydarzyło się z Na Srebrnym Globie już w roku 86, kiedy jednak ten film ujrzał światło dzienne? To, w jaki sposób Żuławski zamknął ten film, wydaje mi się najbardziej błyskotliwym i bezpiecznym rozwiązaniem. To znaczy, po tych 10 latach, decydując się na to, żeby załatać go bardzo ostentacyjnie, dlatego, że tam, przypomnijmy, pojawiają się tam materiały dokumentalne z ulic Warszawy z komentarzem Żuławskiego, który mówi, co miało być w tych scenach. Ten film nie udaje, że jest czymś, czym nie jest. Dla mnie to jest rodzaj eseju filmowego w zasadzie, prawda? Gdzie pojawia się sam autor, który opowiada niejako tą samą historię, którą my tutaj bardziej dokumentalnie staramy się rozbudować. Na Srebrnym Globie film, który wszedł do kin w 89 roku, też jest historią o powstawaniu tego filmu i też jest historią o Żuławskim, tylko w pewnym skromniejszym zakresie. Jak wyglądała sama realizacja twojego dokumentu? Bo oczywiście osób, współpracowników Andrzeja Żuławskiego z planu Na Srebrnym Globie zostało z nami już niewielu. Być może też nie wszyscy mogli wziąć udział w tej realizacji. Właśnie, czy miałeś kłopot tutaj z rozmówcami? Tym, co zrobiło na mnie największe wrażenie i czego się nie spodziewałem, kiedy zaczynałem pracę nad tym filmem, to poziom emocji, który ciągle jest w członkach ekipy. To jest prawie 50 lat. To jest prawie 50 lat po zakończeniu, po przerwaniu pracy nad filmem. Natomiast wszyscy, z którymi rozmawialiśmy, mają bardzo żywe wspomnienia tego, co się stało i ciągle jakby niedomknięty proces pewien. To znaczy coś się urwało, coś zostało zamknięte i nie wszyscy jakoś byli w stanie sobie to domknąć. Również dlatego, że powody zatrzymania Srebrnego Globu przez lata były niejasne i każdy tak naprawdę ma swoją teorię na ten temat. Rzeczywiście ci główni twórcy, jak Magdalena Tesławska, jak Tadeusz Kosarewicz, twórcy kostiumów, twórcy scenografii, jak Jerzy Śnieżawski, niestety odeszli, natomiast jest ciągle bardzo duża grupa ludzi, którzy pracowali w tych pionach bardzo blisko i którzy na przykład chowali przez lata w swoich domach jakieś pamiątki, a to jakiś pióropusz, a to jakiś naszyjnik, a to jakiś kawałek broni, jakiś kawałek skafandra kosmicznego. Bo dodajmy, że gdyby tego nie robili, to prawdopodobnie ówczesne władze zniszczyłyby to wszystko, co pozostało po filmie, bo to był ten rodzaj, no wręcz agresji. Zatrzymanie Srebrnego Globu było bardzo brutalnym, PR-owym gestem nowego ministra kultury, który wtedy obejmował nowego szefa kinematografii, który wtedy obejmował władzę. Natomiast Andrzej Żuławski przez lata opowiadał o tym w ten sposób, że wszystko zostało zniszczone. No, ten proces wyglądał trochę inaczej. Część kostiumów i część rekwizytów została zachowana oficjalnie, tak jakby mimo wszystko wytwórnia zakładała, że być może coś uda się skończyć, ale rzeczywiście bardzo wiele rekwizytów, bardzo wiele pamiątek zachowali po prostu współtwórcy filmu jako taki rodzaj talizmanu tego niezwykłego doświadczenia. No. Praca nad filmem Na Srebrnym Globie dla wielu członków ekipy to było coś w rodzaju takiej pierwszej miłości, takiej wakacyjnej miłości, prawda, która skończyła się w którymś momencie i do dzisiaj fantazjujemy, co by było gdyby, a gdyby zostali razem, a gdyby ona nie musiała wyjechać, a gdyby on nie musiał wrócić do domu. I mam wrażenie, że to sprawia, że ta emocja jest ciągle tak bardzo intensywna. Wracając jeszcze do twoich rozmówców, do osób, które pojawiają się w filmie Ucieczka na Srebrny Glob, czy trafiłeś gdzieś na opór, bo mówimy o tym, że to były tak silne emocje, być może dla niektórych traumatyczne, trudne i może nie chcieliby już o tym mówić. Wszyscy, do których dotarłem, dotarłem, bardzo chętnie opowiadali o tym, co działo się na planie filmu. Natomiast oczywiście dla jednych było to doświadczenie pozytywne, a dla drugich było to doświadczenie negatywne. I te emocje są silne zarówno ze znakiem plus, jak i ze znakiem minus. Widać wyraźnie pewien podział, który się tutaj dokonał. Są tacy, którzy twierdzą, że Żuławskiemu przerwano pracę nad dziełem życia i gdyby ten film powstał, to zmieniłby historię kina. A są tacy, którzy twierdzą, że pod koniec zdjęć już nikt nie wiedział, w którą stronę to ma iść. I tak naprawdę decyzja ministra była swego rodzaju wybawieniem dla ekipy, która straciła cały entuzjazm i już po prostu chciała wrócić do domu. No i możemy na to też podać przykład, bo bardzo pięknie i w taki, powiedziałbym, głęboki sposób o tej pracy opowiada Andrzej Seweryn chociażby. Dla Andrzeja Seweryna to była rola absolutnie niezwykła. Ja nie pamiętam takiej roli Andrzeja Seweryna ani wcześniej, ani później. To była rola niesłychanie wymagająca fizycznie. Wystarczy powiedzieć, że Andrzej Seweryn był krzyżowany kilkukrotnie na plaży nad Bałtykiem na początku kwietnia, w chłodzie, na wietrze, że zgadzał się na niezwykłe poświęcenia, jak to, że powieki miał podklejone butaprenem do ujęcia, że musiał spędzać jakąś niesłychaną ilość czasu w absolutnym napięciu fizycznym. I ta rola, myślę, gdyby ten film powstał, zmieniłaby amplua Andrzeja Seweryna. Andrzej Żuławski rzeczywiście zobaczył w Sewerynie, mam wrażenie, coś, czego nie zobaczył żaden inny reżyser. No, dość powiedzieć, że postać Andrzeja Seweryna jest też swego rodzaju alter ego Andrzeja Żuławskiego w całej tej historii. I Seweryn do dzisiaj opowiada o tym z dużym poruszeniem. Oglądając twój film, ma się ochotę powrócić do Andrzeja Żuławskiego, do jego twórczości, no i właśnie przede wszystkim do tego szczególnego przykładu nieskończonego dzieła, czyli Na Srebrnym Globie. Taka też była intencja autora? Oczywiście, zaczynając pracę nad tym filmem, chciałem, żeby widzowie i widzki wracali do Andrzeja Żuławskiego, do Srebrnego Globu, ale też do jego polskich filmów, do Trzeciej Części Nocy i Diabła, który też nie miał szczęścia i też bardzo krótko gościł na ekranach. Mam wrażenie, że ten film mógł mieć pod tytuł Młody Żuławski, tak jak Młody Szekspir albo Młody Molière, dlatego, że opowiadamy taką historię założycielską, taką historię, w której, mam wrażenie, ciągle jeszcze wszystko było możliwe, ciągle jeszcze los Andrzeja Żuławskiego jako filmowca, jego decyzje artystyczne były czymś otwartym, natomiast przerwanie zdjęć na Srebrnym Globie przypieczętowało pewną ścieżkę, sprawiło, że musiał wyjechać do Francji na 10 lat i stał się takim Andrzejem Żuławskim, jakiego znamy. Który z tych późniejszych, już francuskich przede wszystkim, filmów Andrzeja Żuławskiego jest dla ciebie najważniejszy? Być może nieprzypadkowo najważniejszym filmem obok Na Srebrnym Globie jest dla mnie Kosmos. Czyli ostatni. Czyli ostatni film Andrzeja Żuławskiego. Mam wrażenie, że to jest taki film, w którym bardzo wiele wątków powraca, w których bardzo wiele spraw się domyka i też film, w którym Andrzej Żuławski odrobinę odpuszcza i przez to właśnie, że opowiada ten film odrobinę ściszonym głosem, jest to dla mnie dużo bardziej poruszające, dużo bardziej przekonujące i mocniej ze mną zostaje. No to świetna okazja, by wrócić choćby do zrealizowanego przez Andrzeja Żuławskiego według twórczości Witolda Gombrowicza, oczywiście filmu Kosmos, ale też i do tych wcześniejszych, choćby wymienionych przez Kubę Mikurdę tytułów. Tak jak wspominałem, 3 festiwalowe nagrody na The Oxygen's Gravity dla dokumentu Ucieczka na Srebrny Glob. Właściwie dokumentu z jednej strony kinofilskiego, bo to film o filmie, ale pokazanego jednak w zdecydowanie szerszym kontekście wydarzeń politycznych Polski lat 70. no i tych prywatnych z życia Andrzeja Żuławskiego. To może też dobra okazja, by wrócić do jego tego niedokończonego, przynajmniej nie zgodnie z intencjami autora filmu Na Srebrnym Globie. No to pozostańmy jeszcze przy twórczości Andrzeja Żuławskiego, teraz już absolutnie muzycznie. To wprawdzie film jego syna, Xawerego, Mowa ptaków, ale zrealizowany według scenariusza Andrzeja Żuławskiego i z tego właśnie filmu piosenka Dziewczyna zła, Żaneta Pawica. Dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, kradła mi. Dziewczyna zła, zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, ukradła mi wolę i czas, noce i dni. Dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła. Co robić ma? Powiedzcie mi. Ona po nocach mi się śni. Dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, d dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła. Ja kocham ją, a ona mnie. Takiej dziewczyny tylko chcę. Dziewczyny złej, co skradła mi noce i dni. Co robić mam? Powiedzcie mi. Ona po nocach mi się śni. Dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła. Andrzeja Korzyńskiego, słowa Andrzeja Żuławskiego, dziewczyna zła z filmu Mowa ptaków Ksawerego Żuławskiego, tak jak wspominałem, według ostatniego scenariusza jego ojca Andrzeja Żuławskiego, którego przypomniał Kuba Mikurda na festiwalu Dogs Against Gravity. A z kolei inny reżyser, Rafał Lewandowski, sięgnął po sylwetkę innej, ważnej dla nie tylko, jak się za chwilę dowiemy, czy właściwie potwierdzimy, polskiej kultury, ale w ogóle dla całego świata, do osoby poety Zbigniewa Herberta. Pamiętamy, myślę, debiut fabularny Rafaela Lewandowskiego, który pracuje i w Polsce, i we Francji. To był Kret. Mówię pamiętamy, mam nadzieję, bo to już sporo lat minęło, właściwie 11 od tego debiutu. Później reżyser zajął się przede wszystkim filmem dokumentalnym, stąd też jego kolejna zresztą obecność na tegorocznym festiwalu Dogs Against Gravity. Za chwilę z nim spotkanie w tej audycji. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowa filmowa, witam Rafaela Lewandowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście reżyser, często tak się o tobie mówi, reżyser polsko-francuski, ma to swoje uzasadnienie, bo rzeczywiście pracujesz od zawsze właściwie chyba w obu tych krajach, ale teraz swoją światową premierę ma twój najnowszy film dokumentalny. Tytuł już właściwie wiele wyjaśnia. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie. To jest premiera, na którą czekam już chyba 2 lata z powodu pandemii i innych zawirowań. Ta premiera była kilka razy już przekładana, więc dla mnie ten film już jest zrobiony, że tak powiem, od już... Zamknięta całość. Tak, od dawna. I cieszę się bardzo, że nareszcie spotkasz się po raz pierwszy z publicznością. No to zatrzymajmy się na razie przy tytule. On już wyjaśnia, że bohaterem twojego filmu jest Zbigniew Herbert, którego nikomu chyba przedstawiać nie trzeba. A skąd ten podtytuł? Oczywiście nieprzypadkowy, Barbarzyńca w ogrodzie, bo to tytuł zaczerpnięty z twórczości Herberta, ale dlaczego ten właśnie? Ciekawe pytanie. Na początku tytuł roboczy scenariusza, a potem filmu był Herbert mimo wszystko. To było jego motto, mimo wszystko. i tak naprawdę w ciągu jego trudnego życia ma się wrażenie, że faktycznie on cały czas mimo wszystko pisał, mimo wszystko wracał do Polski, mimo wszystko zwiedzał świat. Czyli mimo, że dodajmy właściwie no, większość tego swojego dorosłego życia, kiedy był już bardzo cenionym wszędzie na świecie właściwie poetą, spędzał za granicą. To jest dla mnie bardzo ciekawy temat i to było odkrycie tak naprawdę, że od 1956 roku faktycznie Herbert głównie był poza Polską w sposób dość specyficzny i też troszkę mimo wszystko, czyli on miał bardzo biedne warunki, bo on był właśnie tym barbarzyńcą z Polski, który przyjeżdżał z plecakiem i z bardzo skromnymi środkami, przepraszam, który z niesamowitą pasją zwiedzał Francję, Włochy, Grecję i tak dalej. Niemcy, Stany Zjednoczone. Tak. On cały czas był w ruchu i to jest o tyle ciekawe, że dla ludzi, którzy próbowali zrobić taki kalendarz jego życia, no nadal mają wątpliwości co do pewnych dat, ponieważ bardzo często nie wiadomo było, gdzie on jest i w jaki sposób też on podróżuje. Ale jednocześnie, co warto podkreślić, Polski nigdy nie porzucił i nigdy się nie zdecydował na emigrację taką dokładnie, dosłowną. Mimo tego, że tutaj nie był do końca mile widziany przez władzę komunistyczną i miał z tego powodu no, sporo kłopotów, czyli no, głównie to były sprawy inwigilacyjne, takie nęcanie się cały czas. Szykany różnego rodzaju. Tak, obecność, wszechobecność wokół niego właśnie służb i tak dalej, ale problem polegał na tym dla władzy komunistycznej, że Herbert był już w zasadzie od 65 roku. On był już znanym poetą, on już miał kilka nagród bardzo ważnych. Kandydatem do Nagrody Nobla. Tak, troszeczkę później, ale już to był nazwisko, które w tym świecie literackim, nie tylko europejskim zresztą, bo też na przykład w Stanach Zjednoczonych był uważany, że za jedno, no, on był traktowany po prostu. Guru, właściwie, poetycki. Tak. I nadal jest. I to jest kolejne zaskoczenie dla mnie. Czyli to było kolejnym zaskoczeniem w trakcie realizacji tego filmu, ponieważ jeździliśmy po różnych krajach i mieliśmy kontakt z różnymi osobami. Zobaczyć właśnie, jak on jest nadal ważny, jak jest on nadal uniwersalny i na przykład w Stanach no, cały czas mówi się o tym, że Herbert należy do tej grupy, powiedzmy do tego grona bardzo zamkniętego największych poetów współczesnych świata. No i dobrze, że o tym mówimy, bo tutaj od razu trzeba byłoby zauważyć, że twój film to nie jest tylko opowieść o poecie. My bardzo dużo dowiadujemy się właśnie o jego życiu prywatnym, o tych sprawach, które no nie są oczywiste, nie były oczywiste dla wielu osób. Tak, ponieważ trzeba też dodać, że tak naprawdę główną bohaterką tej opowieści o Herbercie jest jego byłą żoną. Pani Katarzyna występuje po raz pierwszy zresztą. Pani Katarzyna po raz pierwszy występuje tak naprawdę w takim filmie o Herbercie. To była po jej stronie świadoma decyzja i muszę nawet dodać, że tak naprawdę ona mnie zachęciła do tego, żebym pracował, żebym poświęcał tyle czasu i energii pracując nad tym filmem, ponieważ ten film nie jest wynikiem mojego osobistego, powiedzmy, autorskiego pomysłu. Mhm. Spotkanie z nią już 6 lat temu było tym motorem właśnie wstępnym. Poznając ją, no, stwierdziłem, że faktycznie ta historia, ich historia jest niesamowita. Rola, którą odegrała w jego życiu jest bardzo ważna, wręcz istotna, jeśli chcemy zrozumieć, kim on był. I nawet w pewnym sensie ona była istotna dla jego twórczości, ponieważ żyjąc na co dzień z nim, ona była jedyną osobą, która wiedziała na przykład w ciągu tych ostatnich bardzo trudnych, ciężkich dla niego z powodów choroby zdrowotnych, tych ostatnich lat życia. Ona wiedziała dokładnie nad czym pracuje, co pisze. On do tego miał bardzo trudny sposób pisania. Bardzo ciężko po prostu. Charakter pisma, tak? Tak, charakter pisma jest bardzo trudny. Szczególnie ten z ostatnich lat, kiedy on pisał w łóżku i tak dalej. Więc pani Katarzyna w zasadzie była jedyną osobą, która po jego śmierci wiedziała dokładnie, jakie są teksty, które mogą być zatwierdzone, nad którym pracował wystarczająco długo, aby były tak wydrukowane i tak dalej. Więc chyba pamiętasz o tym, że twórczość Herberta w ciągu jego życia była dość ograniczona. Bardzo ważna, ale nie ma dużo tak naprawdę takich, powiedzmy, książek, czy esei, czy właśnie poezji. Natomiast strasznie dużo zostało po śmierci właśnie wydane i dzięki Katarzynie Herbert. I takich właśnie ciekawostek, zapewniam, że znacznie będzie ich więcej, znajdziemy w filmie Rafaela Lewandowskiego Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie. Do rozmowy z Rafaelem wrócimy w Trójkowo Filmowo za kilka minut, ale skoro jesteśmy na festiwalu Dogs Against Gravity, to sięgnijmy po ten nieformalny hymn festiwalowy Kutiman. Jest znany doskonale od lat już wszystkim bywalcom festiwalu Dogs Against Gravity. A my już wracamy do rozmowy z Rafaelem Lewandowskim o jego najnowszym dokumencie Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! pojawia się też w filmie nieżyjąca już siostra Zbigniewa Herberta. No i to jest też dowód na to, jak długo ten film powstawał, bo tu wspomniałeś o 6 latach, a tak naprawdę pewnie jeszcze więcej. Tak, no to jest troszkę dla mnie smutna sprawa, że niestety na tej premierze nie będzie między innymi siostry Zbigniewa Herberta, ale też na przykład nie będzie Adama Zagajewskiego, który też występuje w filmie, który był wieloletnim przyjacielem Herberta. No i no w ciągu realizacji tego filmu no mieliśmy do czynienia niestety z śmiercią kilka osób, które występują w filmie. No ale z drugiej strony film dla mnie jest też w pewnym sensie utrwaleniem pamięci. Ołdem nie tylko Herbertowi, ale ludziom z jego otoczenia, które byli dla niego ważnymi osobami i dla których odbył i nadal jest ważną osobą. W filmie Herbert Barbarzyńca w ogrodzie właściwie mieszają się ze sobą różne języki i naprawdę imponujące jest to, jak wiele osób zaprosiłeś w trakcie realizacji tych zdjęć. Zaprosiłeś i skłoniłeś, bo być może nie w każdym wypadku było to takie proste, do tych wspomnień, do tych opowieści. Tak, te osoby są bardzo istotne w filmie, ich wypowiedzi także. Pojechaliśmy z operatorem, czyli z Kubą Burakiewiczem, można powiedzieć, po świecie. Wybraliśmy z Andrzejem Franeszkiem, który jest współautorem tego scenariusza i bez którego bym na pewno nie napisał, bym nie zrealizował tego filmu, bo on ma tak ogromną wiedzę po napisaniu biografii Herberta, że on jest osobą w ogóle, bez której nie można dzisiaj poważnie opowiadać o Herbercie. Postanowiliśmy wybrać właśnie taką listę osób, które byłyby w stanie nam opowiadać o Herbercie oraz miejsc, które były dla niego ważne, bo jak wspominałem na początku, on strasznie dużo podróżował. On był wszędzie w Europie, prawie wszędzie, gdzie było coś do oglądania, czy w muzeum, czy w kościele jakimś, czy jakieś zabytki i tak dalej. On naprawdę z wielką pasją jeździł po całej Europie, ale wybraliśmy właśnie takie miejsca, które nam opowiadają o nim, tak, w jaki sposób on podróżował, co tam, czego szukał. To było bardzo wzruszające, na przykład czasem mieć do czynienia, spotkać się właśnie taki ślad Herberta. Mam tutaj na myśli taki rysunek, ponieważ Herbert dużo rysował i piękne rysował, miał niesamowitą kreskę. No to też widzimy w filmie. Tak, i w Szkocji na jakiejś bardzo dalekiej wyspie jest klasztor i w tym klasztorze tam zrobił różne szkice. No i pojechaliśmy tam i nagle trafiliśmy właśnie na tę na przykład rzeźbę, którą narysował. I nagle rysunek spotyka się nie tylko z jego opowieścią o tej rzeźbie, ale też z tą samą rzeźbą, którą myśmy mieli okazję filmować. Ale też niezwykły list, właściwie taki napisany bardzo szybko podczas spotkania ze studentami Akademii Teatralnej w Warszawie. O tym mówi w filmie choćby Eliza Rycembel, który chyba ciągle wisi tam przy wejściu. Tak, tak. Mhm. Więc to było najbardziej dla mnie wzruszające. By zobaczyć, że właśnie te ślady Herberta są obecne pod całym świecie i wciąż bardzo żywe. To pokazuje, w jaki sposób on jest nadal uniwersalnym poetą. Oczywiście dla Polski, dla Polaków ma troszkę inne znaczenie, ale często problem polega na tym, że ograniczamy go do tej naszej Polski, tak? A tak naprawdę on był humanistą, on pisał uniwersalnym językiem i no, osoby, z którymi mieliśmy do czynienia w Stanach, oczywiście rozumieją inaczej, ale dla nich ta jego twórczość i nawet ten pan Cogito jest postacią uniwersalną. No, oczywiście i absolutnie z entuzjazmem wypowiadają się wciąż o Zbigniewie Herbercie. No i jeszcze jedna rzecz, na którą na pewno warto zwrócić uwagę, bo i jego samego widzimy dużo w filmie, sporo wykorzystałeś materiałów archiwalnych, no i nie mamy wątpliwości, to co zresztą wielu rozmówców podkreśla, jak był niezwykle charyzmatyczną, ciepłą, miłą osobą, jak ten jego wzrok, uśmiech działał na ludzi. Tak, tak. Z jednej strony tak, a z drugiej strony miał ciemną stronę. Miał też te inne momenty, o których też się wspomina zresztą. A to, co no, oczywiście dla reżysera, czy dla osoby, które się interesują właśnie takimi postaciami, jest o wiele ciekawsze od razu mieć do czynienia z taką podwójną postacią. Ale tego właściwie chyba w tych materiałach archiwalnych nie ma, prawda? To tylko tak, w wspomnieniach. Nie widać, ponieważ on zawsze występuje w sposób bardzo